فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo waqtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Caawa qodobadan idin kugu hayna waxaa ka mid ah: diyaarado laga leeyahay Qatar iyo Itoobiya oo ku sigtay inay iskula dhacaan hawada Soomaaliya; meydka mas-uul ka tirsanaa waaxda duulimaadka dowladda federaalka oo laga dejiyay Hargeysa; dhaqaatiir war ka soo saaray qaabka loo dilay sargaalkan; iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixo oo sheegay inay cadaawad hor leh kicinayso arrintan. wararkii ugu dambeeyay khilaafkii ka dhashay duulimaadyada ay isku haystaan dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland ayaa caawa barnaamijkeedii kugu soo gudbi doonaa. wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan oo soo bandhigtay askar hor leh oo kasoo goostay maamulka Hirshabelle, wareysi ay bixiyeen ayaan idiin soo gudbi doonaa. guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo shaqooyin ka qabtay degmooyin iyo tuulooyin hoos yimaada degmada Salagle ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. waxaan idiin soo gudbi doonaa dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka oo ka waramaya howlihii loo qabtay. caawa 16 bisha Shacbaan sanada 1405 Hijriyada, dhanka kalena waa 25 bisha 2aad 2024. qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada aan soo qabano: maalmihii la soo dhaafay waxaa aad u sii kordhay xiisadda la xiriirta hawada Soomaaliya, qaabka loo maamulayo dhanka diyaaradaha ee u dhexeysa dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa. waxaa saacadii la soo dhaafay soo shaac baxday in diyaarado laga leeyahay Qatar iyo Itoobiya ay ku sigteen inay iskula dhacaan hawada Soomaaliya. jiha wararka ka taagan maamulka hawada Soomaaliya ayaa sababi gaaray inay isku dhacaan laba ka mid ah diyaaradaha ugu caansan ee duulimaadyada ku yimaada qaar ka mid ah magaalooyinka dalka. diyaaradaha Qatar Airways iyo sidoo kale Ethiopian Airlines ayaa amarro khaldan oo iska soo horjeeda la siiyey xilli ay ku duulayeen hawada dalka Soomaaliya. mas-uul u hadlay shirkadda duulimaadyada Qatar ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradahooda uu ku sii jeeda magaalada Entebbe ee dalka Uganda, balse ku duuleysay hawada Soomaaliya uu maamulka garoonka Muqdisho siiyey amarro ah inay hoos u soo degto fogaan dhan 38,000 oo fiit, balse daqiiqado kadib ayay isla maamulayaasha garoonka Muqdisho amar kale siiyeen diyaarad weyn oo ay lahayd shirkadda duulimaadka Itoobiya, waxayna u sheegeen inay hoos u soo degto fogaan dhan 40,000 oo fiit, arrinkaasi oo sababi gaaray isku dhac weyn oo khasaare dhalin lahaa. awaamirta ay maamulada Hargeysa iyo Muqdisho siiyaan diyaaradaha ee isticmaala hawada Soomaaliya ayaa dhaliyay jahawareer soo wajahay duulimaadyada caalamiga ah. dhowaan ayay ahayd markii Yahuudda ay sheegeen in diyaarad ay iyagu leeyihiin ay ku sigatay in hawada Soomaaliya lagu afduubto kadib markii amarro khaldan oo iska soo horjeeda ay bixiyeen dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa. khilaafka dhanka hawada ah ee ka dhexeeya maamulada fadhigoodu yahay Muqdisho iyo sidoo kale Hargeysa ayaa meel sare gaaray, iyadoona dhowaan mas-uul sare oo ka tirsan waaxda duulimaadyada ee dowladda federaalka lagu dhex dilay hotel uu ka deganaa magaalada Muqdisho loo aaneynayo sababo ku aadan khilaafkaasi. maanta ayaa meydkiisa ruuxan waxaa laga dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa. dhaqaatiirta magaalada Hargeysa ayaa baaritaano kala duwan ku sameeyay meydka ka gadaal markii halkaasi laga dejiyey. agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa shir jaraa'id qabtay, wuxuuna ka waramay qaabka loo dilay sargaalkan. ناصر waxaa loo geystay in lagu ceejiyay xadhig dhumucdiisu ay weyn tahay kaasoo calaamadaha noo muuqday uu yahay ugu yaraan xadhigaasi in qoortiisa lagu hayay muddo 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo inta u dhaxaysa. Waxa kale oo nooga muuqday Cabdinaasir oo baaritaanka nooga soo baxay in daanka midig uu jaban yahay, jug weynina ay gaadhay daankiisa midig, oo taasina ay keentay runtii dhibaato weyn ama jug weyn oo kaga dhacday daanka midig. Waxaa kaloo nooga soo baxday baaritaankayga in xiniinta bidix jug weyn ay ka gaadhay barar fara badan na uu ku leeyahay xiniinta bidix, qaraxna ay leedahay, dhibaato weynna halka ay kasoo gaadhay. Waxaa kaloo noo soo baxday baaritaankayga in isha bidix ay burbursan tahay gebi ahaanba, ishiisa bidixna burbur weyn ba iyadana soo gaadhay. Waxaa kaloo runtii Cabdinaasir ku yaalla nabaro badan oo jireed oo ina tusaysa Cabdinaasir ka hor inuu isdifaacayay, nabaro badan baa jirkiisa ka muuqda, carabkoo kale iyo ilkahoo kale way isgaleen, waana calaamad tusinaysa qofku inuu nafbaxii ama xaraaradii naftu markii qofka ka baxaysay uu dagaalamayay saacadihii ugu dambeeyey. Waxaas oo dhan oo aanu meydka ku aragnay Cabdinaasir waxaa ka sii weyn jariimo kale oo runtii bini-aadamnimada, islaamnimada iyo soomaalinimadaba ka baxsan, oo ah in tallaagadii meydka ee Cabdinaasir dabka laga jaray 3 ciisho ee ugu dambeysay, meydkuna uu isbedelay, dibro badan uu yeeshay, jirkiisuna uu aada isku bedelay, taasoo aanu oran karno runtii waa jariimo ama waa xadgudub loo geystay. Dhanka kale, aaska loo sameeyey Cabdinaasir Dahable oo ka tirsanaa baaxda duulimaadyada dowladda federaalka ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulkaas xilli ay dul taagnaayeen qabrigii lagu aasayay, ayuu Muuse Biixi sheegay in si daran loola dhaqmay ninkan, iyadoona uu sheegay in arrintani ay kicinayso colaad hor leh, isagoo sidoo kale maamulka dowladda federaalka ku eedeeyey in tallaagadii meydkiisa uu ku jiray dabkii ka jarteen, taasina ay keentay inuu meydka aad u bararo. Sidoo kale Biixi wuxuu codsaday in meyd kale oo isna ah xildhibaan hore lagu dilay magaalada Muqdishona aan sidaas loola dhaqmin. Waa la dili jiray si walba gaar weyn ma jirtay, laakiin waxaa nagu cusub dad xataa haddii dee midi lagu dhuftay waa sahale, qof nool oo inta wayr bira lagu xajiyo ilaal luquntu kala go'do lagu hayo. Dadkani tamaanta u jabeen waa taa weergeeri weyn u jirtay, laakiin sababta ay tahay saas u dhacdo waa maxay? Iyo sun baa la siiyo, kariin baa la siiyo, shirqool baa loo sameeyey, ka kale imi kala soo wada. Horta waa wax nagu cusub, waa waxaan Soomaali ka dhici jirin, waa waxaynaan fahmi karin sababtay saa u dhacday. Maanta waxaa laga rabaa dadka mas-uuliyiinta xabar jooga bal horta in ay sheegaan sababta loogu quri waayey midi iyo habad iyo sii dadka nafta looga jari jiray haddii qof aad dhicortihiin, laakiin loo ceejiyey loo intaa loogu duway waayar weliba birahoo kala gooyay jirka ilaa dhibka bahayso. Kuwaan intaa allah u naxariisto qoysaskoodii waa kataxsiidinaya, laakiin waxaa jira Soomaaliland waxay lahayd dhaqan tan oo kale looma ooyo, looma ooye haddaba loo maraynaad dadweyne halkaan isugu yimidna waxaan leeyahay qalaacal iyo oohin midna ma laha. Waynu ducaynaynaa waxa loo laayay ee magaalo ilbaxo oo dowlada joogta iyo dadweyne ay u direen jawaabteedu waa la sugayaa. Soomaalida colaaday tan ka qaado tii hore way ka weynaanaysaa, waayo waa waxaan hore noo soo mareen wiig isku xigaan nimankana lahay maxay hayeen inan kale Cabdinaasir muxuu ahayay shaqaala dowlad buu ahaa, technician buu ahaa, shaqadu ka shaqeeya mid qarsoodee ma aha, raadiyooda iyo ekawga iyo diyaaradaha waxaa jooga waa bannaanka yaalla, waa la wadaagaystaa caalamka, wax qarsoodi kuma jiri karo. Sir uu ahayay kuma ogin, siyaasi muu ahayn, wargii kamuu hadal, xisbi kamuu hadal, midii wax kuma qorin, cid ma maagin. Diyaaradda iyo se loola hadlo oo marku dhawaaqa adduunka o dhan bay dhegeysto, way isu fureen diyaaradu, waa diyaarad sibila, mid military muu aqoon, dhaqan wardoon muu aqoon, makarafoon diyaarad kala hadlaya, shuruucda lagu kala socod buu yaqaan, taasina ekaw caalamka hor taalla, wax qarsoodi ba. Dowladda xasheeq waxaanu ka doonaynaa ninkan muxuu mutaystay, maxaa lagu dilay, maxaa lagu dilay baa doonaya. Taa jawaabtooda hela mooyaane haddii la waayana, dee waxay ila tahay waa bareeg, dhibaatooyin la sameeyay kan hore lagu sameeyay halaga daay ka dambada meedkii oo talaajadii la gariyay oo dabkii laga baxtiyay meedkii oo bararay oo sanduuq lagu soo riday isagoo markuu duwan la soo tuuray ma diin islaam ba ma dhaqan ba ma dadnima hagaan soo xad kale ku wareeray kan ayaa saa loo gariyay meedkiisa aan laga jaray qaboojiyaha isagoo oo bararay oo fuurayaa la keenin oo cal lagu soo duubay waxyaalahaasaa keenay cadaawadda iyo umadana waxay u carootay iyo wuxuu dadku maanta u taageeyay si kastaba ha ahaatee khilaafka weyn ee ka dhexeeya xasan gurgurte iyo muuse biixi ayaa imaaday ka gadaal markii ay ku murmeen cidda bixinaysa badda soomaaliya ee xabashada dhaxal siinaysa وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي وهجك برامشك روح وريسي يدا قيبي سورا يندقي السيال وليكو قد جرنا halka taayib al-ikhbaariyaha ayaa baahisay muuqaal 13 daqiiqo soconaya kaasi oo ay ka soo muuqanayaan qaar ka mid ah askarka tirsanaa maamulka Hirshabeelle balse isku dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan kuwaasi oo la soo bandhigay waa qaybta labaad wareysi la yeeshanaya askartan magacaygu uu yahay maxamed diris aadan kana soo jooda gobolka hiiraan degmada beledweyne waxaan ka raacay ciidanka magaalada beledweyne waxaan noola qaaday dalka eliteriya gaar ahaan gobolka weeco waxaan joognay muddo 12 bilood meesha toobar ku soo qaadanay waa nagala soo qaaday waxaan la keenay muqdisho maalin subaxaan la keenay meeshaan ku quraacnay waa ku qadeynay habeenkii 5 saac aan naga qaaday magii cashaynay waxaan la geeyay xero ku taala gubidley gaar ahaan geetimir meel la dhaha xeradaas aan la geeyay muddo adiga 5 maalmood amalan ku jirnay waa nala fasaxay bil fasaxa leedihiin aan la lahay fasaxayaan soo qaadanay anigaana intee macnaa maanka Elborg liiga soo dejay oo macnaha oo wacay reerkayga alle sheegay inuu aabahay dhintay magaas macnaha qalbigeyga kasoo gooday ee kasii horobo intii meesha aan joogto barka rafaadkiisa iyo awgiis daraadeed macnaha aan u habeystay inaan macnaha nimankaan iskaga taga dalka Soomaaliya ku geeyay dhay waa imaaday magii imaadina aniga raayi ahaanteyda ayaan ugu baxay dadka macnaha oo iga dambeeyay oo meesha joog waxaan ku codsanayaa inay ay iska soo macnaha ay imaadaan meeshaan oo soo muslimaan oo la keeno meeshaan aan u baaqaya dadka macnaha iga dambeeya oo ridada in soo muslimaan aan rabaa waxa lay soo dhaweeyay si fiican aad iyo aad boqolkiiba boqol waa lay soo dhaweeyay aad lay soo dhaweeyay sidii ay soo dhaweeyeen waa ku maasantihiin waxaan u baaqayaa inay iska dhaafaan meeshaas meel fiican ma ahan inay iska dhaafaan oo haday shacab noqon kara shacabnimadooda aad deeqdo xornimo wax dhaama ma lahan xornimada ha iska haystaana fal oo lidi oo qash ah ina faraha la galin oo macnaha shacabnimada la iskaga noolaado oo xornimada lagu noolaado wax ka wanaagsan ma laha magacay maxamed abdullah yusuf dad asxaab ayaan nahay oo meel tuulo inta joog jirnay jamaac degan meel yar oo gambole show tuulo hoostagto ayaa dhalin iska dhib badan tahay aan yiri meeshaan niyow lacag doona laga xabsaa jirtay ama baxday camal sidii waa ku baxnay waxaan tagnay xamar xerina halira ayaan ugu qoryaan la geeyay labaata beri ayaan joognay waa nala qaadi masar meeliraana la geeyay masar markaan 3 bilood aan soo tababaranay waa nala soo laabay kadib xerina aan ula keenay xerina labo bilood camal aan joognay labo bilood kadib waxaan la geeyay aan ahmed meelira أني أهان بل إبر أيان جوغي إذو معنا ديار اسكي أولغلك أولهاي أيان سور دوبنتي حمر أيان إمادي انكوشن ويله أنتي سوكاني وصو غوصني أيان أيان معنا جوغو قدرني كدب مغالا تقني مغالا ذاك كدب أني يوأسك صباحي جوهر أيماني جوهر مكا أيماني ودونك سواعي حال ديان أشيغي marka dadkaas oo ku jira asxaabteeda ama dadkii shalay ka kacni shalay waxan qol doona hoola kalood mu dhumaan wada qaldan ayaa hayaan waa gaalnimo saasadi ku dhintaa oo aanu naar maalay ku ilaahay ka baqa inay soo laabtaan dadka walaalaha ah hadda la joogo dhibaato iyo burburin ma jiraan ka amni sharaf wanaag ayaa lagu soo dhaweeyay ninkii isdhaahay bini'aadamku waa iska warbadin yahay عندي شابلو تشابورت سقوي لما قعدنا أو كجفت وقلت وأنا بين أنا كل بدت كلو إلى السعود شرف وأنا يولا التماء يعني وصول بي أني وعلي هاي أصحاب تيدي وشلي إسنغاني ودد أشهد هاي سين شلي أني وأني نجري وأني صوتي كسو لابت دوما ناكسن و بري أدي بري أقر أبو أفر عيسى واتن لا أعرف ما هو محمد حسين قولت ديان كيغا وهروب دير و هوستكتا جوهر وحان أكتر سناي أيان قردان وضالميت حد هذا كان ونهدلوه وحان جوا بوق قبل أكتر سن هيران وحن على الصون هنا ومجهدين تر حسأت إن كل داس إن على مين تر نحل لجا الرعاي سوى استبديات إن كبحي هروب دير وحن عادي جوهر جوهر وحن كبحي حل أسدات ساعة وحن تري حمر سوى إن أحداث وحن تغي حرق جوردن والي قري وحان جوغني ساعدة كبعدي وانا لسيق قوضي وحان تتغني ننع ننع وحان جوغني مدو اوشن اتوان مالنا دوادات واسي بحني وحان الادي مصر مصر وحان سو جوغني مدو او سدح بلود اي وانا لسو علي وحنا لك يعني اننا وحان جوجني سدح بلود دلنا كبعدي وحنا لق قاضي ودن كاس افرمها الا يو الكوسر دار انمع قلعت بوت بوت وحنا لق هاي ودن كاس واسو قدوني هسأت تمر أنا يحلي هراء واسك آذي ومعناها معاني جاذي يوحي هين مؤغن مجيد بون فيري وحان أكسون هذي معناها أنا ماشى ستاس أو أما وحبا الدين ينا أما بقى كعبسي ومن نوع أي كأصول لن وحاك كمد تاس مال ما كمد وحان لسمي وانا فيلي مقاف نقف فيلني ونوع ما دي انكي او تلياهن اي وحوني يري ان قرك وممنوع انكي ديستو وحلي هاي بالحرقة لكن الشارب بها وانن ماركتا يعني اختيار كيس اما اسكي ديستو اما اسكي تاس معنى هذا معزي هاي النبي قال لنا إنه ديست ماركتا قرك أو شو ماركتا شارب بس كحير جري هذا أنا حاسس صوته قرك هو ممنوع اللي شارب بين هاي الديست أكستو هذا نكية حتى علم لهين وولي جيس ألف إباع حتى أق ماركتا قانون إن أفهمه معناه أنا يس أعلن ماشي ايه واحد نوت دينيان انا ما بوصل توصلنا walaaladana maasha allah waa isoo dhaweysay si wanaagsan weli oo macnaha amaba kuurad iyo waxaas xataa ay ku sugneen oo si wanaagsan gacmo maaragta u furan haddii u sheegay inaa boo meesha oon ka imaanay oona ku socdo inaan islaannimadii usoo noqdo way u farxeenba maasha allah magee imaanayna macnaha deegaanada ay haysata ee walaayadana waa deegaano oo qabow le oo wanaagsan dadkeeda oo shacabka keena sida camal madeeda ka kalena waxaan ku bixinayaa baaq dad oon saaxiib ahaan jajarnay oo isoo wac jajaray oo magaan soo baxay waay oo idhahay manooshahay mas inaan idhahay aan bixinaa horta baaq waa noolay horta oo ma dhimanin waxaan suganahay walaayada waxaan ku bixinaa marka baaq oo waxaa jajara dad badan oo shakinaya hadday soo bixilayaan xataa oo shakinaya waxaan leeyahay marka aniga yaan la shakinin wax maad amna yar ha noqdo amase mid weyn ha noqdo kiiba oo socodkiis as yahay waxaan u socdaa inaan oo muslimka oon taageera oon diintiin aan raaca mid kiiba soo dhahaa waa lagu farxaa maahane wax xumaane ama carqaladayne ma lagu samaynayo marka waxaan leeyahay maksoo koobi xataa raggaas asxaabtayda inta macnaha ooba oo ibni aadadameba kiiba diinta ood darafahayo waxaan leeyahay horta ilaahaygaada ka cabso oo maaragtaa usoo noqo diintataada shakikin ha qabino ha isdhihin ama lagu toogtaa ama lagu gowracaa waxaa aaminsiin dadka macnaha adoo askari dowl ahay haddaad u tagta shabaab middilaata tahay hadad aniga hadlaane waxaan ahaay nin oo askari oo ahaay oo la qaaday oo lasoo tababare u shaqaynaya yani haddaan waxaa ku sugnahay buqa qablo waxaan la joogaaba walaayada marka ayaan la shakinin wax kastoo tahay haddaad iska keento oo qof oo diintitis oo soo usoo gdoomi ata tahay waa lagu farxaa maane caqaladeyn iyo dhibaato mafilinays marka middeeda kalena oo tan waa aan duyooyo oo waa laga tagaa duyo haddaad aad samaysata ee saaratay yowmal aakhira ile maxaa horeeya xisaabis haddaad duyo aad maaragtaa aad ku aheeday nin oo macaankeeda ruux oo raacay aakhira macaan ka heli maysid labo macaan isku helaysidba inaad duduyo ood shay ina raacdo ood aakhirana ood rel maaragtaa iyo jajana xuur la-ayn waxay kaa tahay xaaraam marka waxaan aan ku bixinaanay yaa la raacin mid tan aan duyada amaba askari oo qolaas oo kaafirinta ka tirsa noqo meeshiid aanis aaw soo gadoon walaalaha soo maaragtaa soo raasa diintaada usoo noqo waxaan ku bixinaa intaas baaq marka middeeda kalena asalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته. سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي. وهذا قيبها دنبا إبراهيم شكال وحا ورسيدا يندق السيال سوغارني قدiga مارين تفتاذا يا حركة مجاهدين تال شباب أو شقوين كقبتي دقموين يتولوين هوسي مادا دقمدا سلق لأي ولاية دي سلامي غاهي جوبوين كا قدiga يا وحو شقوين كقبتي تولادا دكاجة شقوين كو قدiga كقبتي دكاجة وحا كمدا إلا غاجيي قار كمدا ودوين كواوين كواسي وفتاذا أي ساميين سيدو كلا بيحرين واوين يا شق لغا قبتي يغو سيدو كلا هغا جيي بيرو أي بعاد سارناين قار كميداه اضياشا يددك ديغان كايا سيديران اسو دوية هولوها اللو قبتي مغعيق أحمد الثين قيدي وحانجوغا تولد لكاجي وبيغا جوبا اي قرمتك لغا ودا وبيغا فتاداه كدعين وبيغا جوبا ويسادة بادن بيريه بهولي نقدين ميلا بادن بعاد كوري ولا يدا اسلاميغا نوسو قرمتي قدiga فتاهاadaha waxaan leenahay si fiican inay noo xiri doonaan wabiga aan beerihii dalag fiican ka heli doonaan rajaynaynaa duulaha idna insha Allah ta'ala wax badan bay noo sameeyeen fatahaadaha wabiga iyo jeexmi beerihii oo bahole ee bacad noqday in badan bay dadkii macnihii masaakiintii oo barakacday wabiga in badan ba macnihii ay dadka dhibaato ka soo gaartay hadana dhibaatooyinka ka dhashay oo adiga ka dhawaajisay maxaa kamid ah waxa kamid ah sida kanaacada waxyaabaha ee beerihii dalag laga cun jiray oo laga baahday oo dalag laag noqday beerihii biifaristeen beerihii bacad koray beerihii boholo noqday dadkii oo meelahay degayeen bii galeen oo ka qaxay waxyaabaha saayay macnihi fataada reebtay aad iyo aad ba macnihi raji fiican u leenahay hadii macnihi gudiga fataadaha u biyaha naga xira oo ubiga naga la xira aad bay rajadanadu u fiican tahay wax soo saarka anagana uu fiican yahay oo beerihii qudaartii iyo dalagii ba macnihi soo baxay hadii marka bii la xira wax badan ba hamiga anaga iyo damac anaga uu aad u sareeyaa oo u fiican yahay si fiican ba macnihi ya anagana ya hadii Ilaahay idna yaan u soo dhaweynayna oo qayb qaadanayna insha Allah ta'ala waan ku mahadsan yihiin bii xirka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abdullahi dhuu xuseen ba leh waxaan ku noolay tuulada dhakaajo waan gartay tuulada dhakaajo maanta maxaa ka socda waxaa ka socda mashruuc xarakada islaamiga mujaahidiin gurmad ay noo soo keentay ayaan maanta ku marti qaadnay waa beeraha gosha oo xareedii roobki oo tagoga kor ka keenayeen iyo kuwii webiga soo jabsadayba ay isugu darmadeen beeraha way halaagmeen wax bacaad fuulay iyo wax webi ka jeexmay bay noqdeen marka insha Allah kuwaas dibka oo hadda ugu farabadan lagu soo gurmaday kuwaas ka mid waa ku mahadsan yihiin Ilaahay ba mahadale shucuurkiina bal inooga warbixi bal sidee u aragtaan shucuurta anaga aad iyo aad bay maanta u kacsantahay si aad ayadoon algarab istaagay yaan walaayada islaamiga ayna garab istaagtay si anagooba yaabaneen oo maxaa la tabcan doonaaba lalahaa yaa hadda naloo keen hadii nalaga xiro shucuurta anaga aad inaan sanad fasalka aan dambe aan ay noo fiicnaan doonaan beeraha baan Ilaahay ka rajaynaynaa inaan fasalkii hore aan laga heli jiray aan ka helno beeraha waxaa laga qaadi jiray sakowaad beera lagu barwaaqaysan yahay bay ahaayeen hadda sanadkan waa guran yihiin kuwa adablahana biyihii waa godadkii baa nag noqday marka raashin mar baan loo bilaabay gurmadka masiibooyinka haddana ambaldoosii iyo biyihii sidii loo xir lahaa kuwii baaba'ay loo soo nooleyn lahaa bay noogu imaadeen waa ku mahadsiin insha Allah Ilaahay idinkii waa Sultan Isaaq baa la yiraahdaa waan gartay dhakaajo maxaa ka socdaa dhakaajo waxaa ka socdaa xarakaad timid wabiga fatahay biyo xir iyo wadooyinka in loo bixiyo waan gartay wadooyinka ama meelaha ay fatahadu saameeyeen adiga ka dhawaajisay waa xagee waxaa weeye fatahad meelaha ka dhaceen waa wabigii iyo wadooyinkii la maray baabuurtii maraysay iyo wabigii lagu noolaa yaa fatahay wadooyinkan way go'een beerihiina way go'een marka xarakada soo gurmatay walaayada xarakada u xilsaarneed gurmadka timid waxay keeneen cagaf cagaf ay keeneen gurmad badan bay fidiyeen annagana waan ku taageersanaa waan gartay biyaha saas yeelay beeraha togaga saas u jabiyay ma roobka miya ama tii wabiga waa tii roobka oo kor ka yimid oo duurka kor ka yimid wabigii waxay keeneen labadaba waan gartay maadaama gudiga maaraynta fatahada xarakada mujaahidiinta al-shabaab in soo gurmaday shucuurtiina ka warbixi bal shucuurtanada aad baan ugu faraxsanahay aad bay shucuurtanada u koraysaa waana soo dhaweynay waana ku faraxsana shaqada ay hayaan beera tiro badan bay wax la tirin karaa uma aha halkan hadda meeshan joogno dhakaajo la yiraahdaa waxaa laga xukumaa salagle halkan joogno ilaa isalaglo waa noocan halkan iyo gedo dabadeedana waa isku mid fatahaada waxaa weeye mid carada camiimtay weeye wax meel ku kooban ma ah deegaanka maanta aynu joogno ee shaqada ka socota ee dhakaaje roobabkii ama daadadkii ku dhuftay qaybo ka mid ah wilaayadda Jubbooyinka maxay saameyn ah oo ay ku reebeen oo raadad muuqda? Raad way reebeen maxaa yeelay dadku wuxuu ku noolaa wubiga meesha ugu badan Soomaaliya, dadku wuxuu ku noolaa wubiga ugu badnaa, ha laga ganacsado, ha lagu noolaado nacfiga. Halkan ilaa Baydhabo ilaa ay Xamar yaa beeraha dalagii ka soo go'o loo safargeyn jiray, waa lagu noolaa. Hadday maamul tahay, hadday shacab tahayba saameyn badan buu ku yeeshay fatahaadda wubiga. Ugu dambeyn maxaa baaq ah oo aad u direysaa dadku ku dhegeysanaya? Waxaan baaq u direynaa shaqada hadda la hayo, xarakada hayso, inay sii laba laabto. Dadweynahana dadku intuu Ilaahay wax siiyey oo dhaqaale haysto, dad dhaqaale haystaa jira, inay iyakana ku deeqaan oo ay garab istaagaan xarakada shaqada hayso. Ugu horeyn ku soo dhow idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan, adigoo ku bilaabaya magacaaga. Waan ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waxaa Xasan Isaaq Nuur. Waxaa ka socda arrimaha ay sheegeen xarakada mujaahidiin ay noo keentay oo baldoosarar. Waan gartay roobabkii yacni meelahan ka da'ay fatahaadihii maxay saameynaa ku reebeen dadka ku nool tuulada Dhakaaji? Raad aad u weyn ay ku reebeen. Tan iyo Xamar ayaa loo iibgeyn jiray qudaarta ka baxda beeraha sida galleyda, balbeelaha, leemada caadiga ah, ii sheeg sisinta, bocorka, qaraha, wixii dhan way go'een. Wax ka socda Ilaahay abuuray ma jira. Tuulada Dhakaaji caana yaroo laga keenay baadiyada ee lagaga nool yahay, wax liin ama yaanyo ama bocor lahda ma arkahayaan. Marka Ilaahay anoo dhaama arrintaas, bal intaasaa ka jirta. Khayr Allah hasii, khayr Allah hasii harakada iyo guddiga, khayr Allah hasii. Aad bay u dadaaleen shucuurtaanada, waa aad bay u fiican tahay inay na garab istaagaan oo waddadii iyo waddooyinkii iyo togogii iyo beerihii naga xiraan. Aad baan ugu faraxsannahay, Ilaahay khayr hasiiya, waan u mahadcelinaynaa. Ugu dambeyn maxaa baaq ah oo aad u direysaa dadka ku dhigaysa? Baaq u dirayaa ummadda Ilaahay ma simin, sida faraha loo kala hanta badan yahay. Dadka Islaamkana dhageysanaya inay ummaddan masaakiinta ay garab qabtaan sidii ay looga saari lahaa arrimahan dhibka badan ay ku jiraan, yaan ka codsanaynaa. Aad baad u mahadsantahay. Ku soo dhow idaacadda Alfurqaan, adigoo ku bilaabaya magacaaga. Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Xasan Siraaj Maxamed. Maanta waxaan joognaa tuulada Dhakaaji, maxaa ka socdaa? Waxaa ka socda shaqooyin xarakada Al-Shabaab ee ka wada baldoosyo cagafyo oo golaha lagu xirahay. Waxaa laga qabanahayaa golaha farahii go'ay, meeshii halowday jidkii wixii ahaa ayaa laga qabanahayaa. Waa meelo boolo ahoo webigu uu soo fatahay oo soo gooyey, oo fara ahoo xaggan dhayga xaggeeda loo soo waxay. Marka faraha adi aa sheegtay, ma beeroon dhexdood miyay maraayeen ama meelo banaana? Badanaa waxay marahayn beeroon dhexdood, meelo banaanina waxyaalo ka soo baxa way jiraan, laakiin si ay u badan yihiin beero dhexdood ayay ka soo baxaan. Dadkii beerahaas iska lahaa maxay saameyn ah oo ay ku reebeen togagan beeraha dhexdood maraya? Dhib fara badan bay ku reebeen. Dalagii ku yaalay baa ka go'ay, beeraha qaar moos baa ku yaalay, qaar dalag kale ku yaalay, dhammaan wixii way go'een. Maadaama guddiga maaraynta xarakada Al-Shabaab idiin soo gurmuday, shucuurtiina bal ka waran sideed u aragtaan? Aad baan ugu faraxsannahay, waana ku soo dhaweynaynaa sidaay noogu soo gurmadeen iyo waxqabadkooda, waynu ku mahadsan yihiin, waana ku faraxsannahay. Maxay saameyn ah oo ay ku reebeen tuuladan fatahaadihii? Waxay ku reebeen dalagii oo ka go'ay iyo dhib fara badan iyo wax hadda dalag ahoo meesha laga sugay aan lahayn. Noloshii tuuladu cariiri ku gashay, waxaa lagu nool yahay waxyaalo baadiyaha ka imaado, caano abul, suugooyin iyo matoorada wax ka soo go'a lagu noolaa, wixii oo dhanba biiba cagta mari. Waa hagaag dhegeystayaal, intaas ayaan caawa kusoo gabagabayneynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Kan mid la mid ah intaan dib isugu maqli doonno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي. إسلامي سأبقى فخورا بإسلامي جويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.